Dino minggu sing tak tunggu. Padha arek kasus e deblong tadi. Janjane kowe ning aku. Hey! bulan dan ana anune. Ki sik dawa iki. Dene ngene lho. Meh tekan iki. Dene ngene lho. Loh wis ngene lho. Jan-jan nek koe nengendi.